भीच के बीचों बीच बगड़ हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा ओए गुरु ओए गुरु हो जा शुरू ओए गुरु ओए गुरु हो जा शुरू चखले बन के वे शर्म दम लगा